Tiana Primera Hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui centrem la nostra atenció en un intent de robatori que ha tingut lloc a l'Espai Tiana aquest dijous al vespre. Però també tractem d'altres qüestions. Ho repassem tot plegat en titulars. El bar de l'Espai Tiana, a la zona poliesportiva, ha patit aquest dijous un intent de robatori. Segons ha pogut conèixer aquesta emissora, els fets haurien passat al voltant de 7:45 del vespre, quan l'establiment restava encara obert al públic. Els actes de campanya electoral continuaran aquest cap de setmana al nostre municipi. En aquest context, el conseller d'Educació i número 7 a les llistes per Barcelona del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ernest Maragall, visita aquest dissabte la nostra vila, convidat per l'agrupació del PSC de Tiana. D'altra banda, Solidaritat Catalana Tiana Montgat ha organitzat la visita d'Oriol Beltran aquest divendres a la nostra vila en el marc de la presentació de la iniciativa Pambuti, que tindrà lloc a l'Espai Tiana. La coordinadora local ha afirmat que el número 2 per Barcelona, Alfons López Tena, podria ser també present a l'acte. I l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per la possibilitat que el bàsquet Tiana aconsegueixi definitivament situar-se com a líder en solitari i pels significatius enfrontaments del Club Voleibol Tiana i el futbol sala La Conreria contra els conjunts capdavanters de les seves respectives categories. Per la seva banda, el Centre Cultural i Esportiu haurà de treballar dur per demostrar que les dues últimes derrotes de l'equip tianenc han estat només un miratge. Tiana, primera hora. Notícies. El bar de l'Espai Tiana, a la zona poliesportiva, ha patit aquest dijous un intent de robatori. Segons ha pogut conèixer aquesta emissora, els fets haurien passat al voltant de 7:45 del vespre, quan l'establiment restava encara obert al públic. El seu propietari s'hauria dirigit al magatzem per reposar unes begudes i en adonar-se'n de la presència d'un individu en actitud sospitosa, l'hauria fet fora. Al tornar al magatzem i veure una caixa d'eines que no restava al seu lloc, el propietari l'hauria anat a buscar de nou per registrar-lo i comprovar que no hagués tret res de l'establiment. En aquest moment, dues persones més haurien entrat al magatzem per robar begudes i aliments. En adonar-se'n, el propietari els hauria volgut retenir, però els lladres haurien fugit, encara que deixant anar el material que suposadament volien sostreure. Dues dotacions de la policia local es van desplaçar immediatament al lloc dels fets, però no van poder localitzar els individus que haurien fugit en direcció a la muntanya. El propietari ha pogut recuperar tot el material i tampoc s'han hagut de lamentar danys personals. Abans d'aquest intent de robatori, l'Espai Tiana ja ha patit tres casos similars amb anterioritat. Aquest divendres el propietari del bar presentarà una denúncia a la policia local. Els actes de campanya electoral continuen aquest cap de setmana al nostre municipi. En aquest context, el conseller d'Educació i número 7 a les llistes per Barcelona del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ernest Maragall, visita aquest dissabte la nostra vila, convidat per l'agrupació del PSC de Tiana. La sala Casa de la Punxa del Casal acollirà l'acte a partir de les 12 del migdia, que consistirà en una xerrada oberta al públic en general i després es donarà pas a un vermut. L'acte l'obrirà l'actual diputada i número 17 a les llistes per Barcelona, la tianenca Caterina Mieres. Seguirà el conseller Ernest Maragall i el tancarà la primera secretària del PSC de Tiana i número 32, Esther Pujol, qui n'ha donat més detalls. Educació és un tema que és de vital importància per Tiana i, a més, la conselleria sempre ha apostat pel Partit dels Socialistes de Tiana. Des d'aquest punt de vista hi ha una excel·lent relació i, a més, amb la posada en marxa i amb el desplegament de la Llei d'Educació de Catalunya, que va estar aprovada justament per tots els partits, fins i tot per Convergència i Unió, excepte Iniciativa, doncs és una manera que el conseller també pugui explicar reptes que la comunitat educativa li plantegi, etc. L'acte també servirà per fer un balanç dels 7 anys de govern i per posar sobre la taula les propostes programàtiques del PSC a només 8 dies de les eleccions al Parlament de Catalunya. També diumenge el PSC de Tiana farà campanya a peu de carrer al Parc del Camp de Futbol Vell. D'altra banda, Solidaritat Catalana Tiana Montgat també ha programat actes de campanya electoral. Aquest divendres té lloc l'acte central de campanya de la formació al Maresme. És a la sala Cabanyes de Mataró a partir de les 8 del vespre. Després de l'acte es preveu que el número 3 de la candidatura candidatura per Barcelona, Oriol Bertran, visiti la nostra vila en el marc de la presentació de la iniciativa Pambuti, que tindrà lloc a l'Espai Tiana. La coordinadora local ha afirmat que el número 2 per Barcelona, Alfons López Tena, podria ser també present a l'acte. A més, al llarg del cap de setmana instal·laran taules informatives a diversos punts de Tiana per tal de donar a conèixer el seu programa. El portaveu de Solidaritat Catalana, Tiana Montgat, Carles Domènech, ha explicat quin és el missatge que volen fer arribar a l'electorat en aquest tram final de la cursa electoral. Transmetre molt clarament que és molt fort que cada dia 60 milions d'euros surtin de Catalunya i no tornin. Això són 20.000 milions d'euros anuals. I 60 milions d'euros signifiquen fer, per exemple, 3 hospitals comarcals, o cada dia podrien fer 15 escoles noves amb els calés que se'n van de Catalunya i que no tornen. De cara a aquest dissabte, Solidaritat Catalana estava organitzant un vermut a la catequística amb la presència de la número 4 a les llistes per Barcelona, Isabel Clara Simó, que finalment no s'ha pogut tirar endavant per motius personals de la candidata. Tiana s'ha adherit un any més a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Aquesta iniciativa s'impulsa amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació de la població, impulsant accions que demostrin com es poden prevenir els residus per mitigar l'impacte en el medi ambient i els seus efectes en el canvi climàtic. Aquesta edició, però, adquireix un significat especial perquè fa només uns dies la nostra vila va aprovar un pla pioner per prevenir la generació de residus i que pretén reduir el volum de deixalles produïdes un 10% fins l'any 2012. És en aquest sentit que s'ha pronunciat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, que ha destacat la prevenció com a concepte clau en la jerarquia de criteris ecològics. El principi de prevenció és un dels principis fonamentals de l'àmbit mediambiental perquè és molt més difícil intentar reparar un dany que no pas evitar que es produeixi aquest dany, no? I d'aquí ve aquest principi bàsic. I en matèria de residus, doncs també és clau perquè aquell residu que no existeix és un problema menys que té la societat. I per tant, dintre de la jerarquia en les polítiques en matèria de residus, és millor no produir residus que no pas tenir la problemàtica de com els gestionem, com els reciclem, com ens desfem d'ells, intentant no produir danys al medi. Tiana ha organitzat dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus diversos tallers adreçats a tots els públics. El primer d'ells és un taller de costura inicial que tindrà lloc aquest dissabte al Casal de Joves de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. Ara bé, el plat fort en el marc d'aquesta setmana tindrà lloc aquest diumenge amb la Fira de Segona Mà, organitzada per la Regidoria de Cultura en col·laboració amb la de Joventut i Medi Ambient. De 10:45 del matí a 3:15 de la tarda, al parc de l'antic camp de futbol i els seus voltants acolliran més d'una cinquantena de parades on s'exposaran objectes de segona mà o artesanies. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pasqual, ha celebrat la bona resposta que ha tingut aquesta iniciativa que s'impulsa des de fa 4 anys. Estem, a més, que amb les fetes actuals i els últims anys. És una activitat que atrau o que interessa tant pels participants com per tot el públic, totes les persones que hi passen a buscar coses amb uns, també amb els preus, molts equips i coses que puguin tenir o per curiositat o pel valor que la gent en busca. A banda de les parades, en el marc d'aquesta fira també s'ha programat un taller d'autoreparació de bicicletes a càrrec de Bicipar La Poma de Premià de Dalt i un joc de l'oca gegant, mitjançant el qual es vol potenciar un consum responsable. A més, l'escola Lola Anglada presentarà novament el projecte per reduir el paper d'alumini dels entrepans i l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs promocionarà les bosses reutilitzables. El punt final a la Setmana Europea de Prevenció de Residus es posarà el pròxim divendres 26 de novembre amb un taller de reparació de petits electrodomèstics que tindrà lloc al cobert per la reutilització de la deixalleria. D'aquesta manera també es vol donar a conèixer que la nostra vila disposa d'aquest cobert de voluminosos per tal que la població en pugui fer ús. Tiana, primera hora. Y sin embargo te quiero és el títol de la xerrada que acull aquest divendres la Biblioteca Can Baratau amb motiu dels actes de commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el pròxim 25 de novembre. L'acte vol servir per posar sobre la taula com la concepció de l'amor romàntic, tal i com l'entenem a dia d'avui, pot influir en la violència masclista i és sovint un problema per aconseguir una igualtat efectiva en les relacions entre homes i dones. L'antropòloga Isabel Holgado, que lidera el col·lectiu Mujeres por una Educación Intercultural Al-Anan, serà l'encarregada de la xerrada. Bàsicament ens otorga un rol que és de dependència, que és un rol de submissió, de sacrifici, d'amor incondicional i de sempre necessitar l'acceptació de l'altre per sentir-te bé amb tu mateixa. I ara per ara ens trobem que davant la tragèdia de la violència familiar, el tema de l'amor romàntic o les creences errònies entorn a l'amor romàntic trobem que són un obstacle força important perquè les dones sovint prenguin consciència de que el que estan vivint no és una situació normal ni molt menys justa. La xerrada ha estat organitzada per la Regidoria de Promoció Social de l'Ajuntament de Tiana i tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau aquest divendres a partir de les 7 del vespre. Al final de l'acte s'oferirà un refrigeri. El grup excursionista de Tiana organitza aquest dissabte una caminada popular nocturna per explorar l'entorn natural del nostre municipi en la foscor. Per aquest motiu, els assistents no podran valdre's només de la vista, sinó que hauran de potenciar la resta de sentits. De fet, aquest és l'atractiu de l'activitat, de la qual ja se'n va fer una primera edició en preeminència del sentit de l'oïda. Ho explica Xus Figueres, membre de la junta directiva del Club Excursionista de Tiana. Fa dos anys el vam plantejar fer enfocant en la sensibilitat de l'oïda i vam fer un petit concert de música amb una petita poesia. I aquest any intentem fer el mateix, el que passa és que intentarem accentuar la sensibilitat del gust i del tacte. Aquests dos sentits també s'hi sumarà l'olfacte, encara que Figueres no ha volgut avançar més detalls per reservar la sorpresa als participants de la caminada. La sortida serà des de la plaça de la Vila a les 7 del vespre i se seguirà per la catequística i es pujarà la carena fins a arribar als Nou Pins per baixar després cap a la Font d'en Gurri. Per participar és necessari portar roba còmoda, entrepà, aigua i lot. La iniciativa Pambuti es presenta aquest divendres a la nostra vila. Prenent com a origen un dels menjars amb més tradició a Catalunya, el tianenc Albert Muñoz ha decidit apostar per un nou producte que mantingui el concepte clàssic del pambutifarra, però que sigui de ràpida preparació i es pugui menjar a qualsevol lloc. Ho explica la directora de màrqueting i comunicació de la marca Pambuti, Anna Closes. Nosaltres pensem que el temps no és un problema per gaudir d'un menjar de qualitat i que a més a més és molt tradicional d'aquí a Catalunya i de tota la vida, es transmet de generació en generació. I una cosa que és molt important, és un àpat socialitzador. Amb això em refereixo que quan on fa una botifarrada sempre hi ha amics, companys de feina, fa molt temps que no veuen familiars. Llavors la part important que hi ha de les botifarrades està aquí, no? El pambuti és un entrepà fet amb pa elaborat de manera artesana amb una textura entre la coca tradicional i la focaccia i amb botifarra de la Garriga. Aquesta iniciativa s'emmarca en el moviment Fast Food Gourmet, que es diferencia per oferir un producte de qualitat saludable i autòcton i alhora ràpid de preparar. És un producte precuinat, envasat al buit, que només requereix d'un microones i 55 segons per escalfar-se. Aquest divendres, Pambuti inaugura el seu primer punt de venda a l'Espai Tiana. L'acte tindrà lloc a partir de 9:45 del vespre i comptarà amb un concert dels badalonins Jolly Jumpers. Tiana, primera hora. Notícies. El cicle de teatre familiar Bambolines torna aquest cap de setmana i ho farà de la mà d'una companyia en presència tianenca. Gralla Manufactures, integrada per Oriol Linyan, portarà a la sala al Venice l'espectacle Una nit al museu. Sota la direcció de Xavier Ametller, el muntatge escènic presenta com a protagonistes dos intrèpids vigilants nocturns d'un museu d'art que tenen una enorme responsabilitat: protegir una obra pictòrica de gran importància quan el museu tanqui les seves portes. Però una nit és molt llarga i poden passar moltes coses i, a més, ningú els vigilarà. A partir d'aquí, la interpretació dels actors anirà dibuixant un argument que es nodrirà també d'una curada posada en escena. El tianenc Oriol Linyan, també integrant de The Mortimers i del col·lectiu Camboter, ha explicat com va prendre forma aquest espectacle. Ens van proposar de fer un espectacle de creació pròpia amb la base de començar fent unes improvisacions, a veure què sortia, tot en clau de pallasso. I a partir d'aquestes improvisacions va sortir aquesta història, tot a base de les improvisacions, que eren sobre els contraris, sobre el blanc, el negre, el dolç, salat. I a partir d'aquí doncs vam anar traient diferents escenes, diferents gags o diferents trossos de l'espectacle i ho vam anar lligant amb aquesta història que ens semblava que anava bastant bé amb les improvisacions que anàvem fent. L'espectacle utilitza principalment el llenguatge del gest i del clown, intentant prescindir al màxim de la paraula en un entorn especial on es trencaran tòpics, intentant que el món dels museus i de l'art esdevinguin més propers. Tindrà lloc a la sala del Venice aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 3 euros. Un nou autocar cultural organitzat per Fòrum Tiana sortirà aquest diumenge en direcció Sant Joan de les Abadesses i Besalú. Més d'una cinquantena de persones ja s'han inscrit a aquesta excursió que permetrà als assistents conèixer els indrets més representatius de totes dues localitats. El president de Fòrum Tiana, Ricard López, ha explicat com es desenvoluparà la jornada. A les 8 sortirem del camp de Futbol Vell, després, bueno, lo normal, farem una parada per almorzar, llavors visitarem Sant Joan de les Abadesses, i amb visita guiada, després visitarem Besalú també amb visita guiada i després dinarem a Besalú. I llavors arribarem d'entre les 7, 7 i mitja del vespre, més o menys. La visita guiada pel monestir de Sant Joan de les Abadesses permetrà conèixer la seva història, l'arquitectura i les peces escultòriques més importants. Al Museu del Monestir es podran observar peces de diferents èpoques, des del segle XI fins a l'actualitat. D'altra banda, Besalú visitaran els banys jueus, que es troben en una sala subterrània tallada en pedra, i a causa de filtracions que es produeixen al subsol, la piscina es va emplenant i buidant de manera natural. A Besalú també es podrà visitar el pont romànic i la sinagoga del barri jueu. Ràdio Tiana, notícies, esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per la possibilitat que el bàsquet Tiana aconseguís definitivament situar-se com a líder en solitari i pels significatius enfrontaments al club voleibol Tiana i al futbol sala La Conaria contra els conjunts capdavanters de les seves respectives categories. Per la seva banda, el Centre Cultural i Esportiu Tiana haurà de treballar dur per demostrar que les dues últimes derrotes de l'equip tianenc han estat només un miratge. Comencem pel bàsquet Tiana, que aquest cap de setmana haurà d'intentar novament situar-se com a líder en solitari si ens ensopega l'Argentona, actualment en primera posició. En aquesta ocasió, els tianencs visiten el camp del Llinàs, desè en la classificació. A priori és un rival assequible, però el tècnic dels tianencs, Emilio Martínez, adverteix d'una millora en la dinàmica d'aquest equip des que va començar la Lliga. Serà un partit difícil, no? Ja camp d'ells, han canviat dinàmica, estan molt millor, estan desfasant molt bé, haurem de treballar molt, haurem d'estar molt concentrats i sortir per totes, no? Però aquesta lliga és una lliga molt, molt, molt igualada i molt complicada. I a veure, a priori és un partit que hem de guanyar, clar. Nosaltres estem a dalt i aquest partit les hem de treure si volem continuar a dalt. Ens centrem ara en el club voleibol Tiana, que és el conjunt tianenc que afronta un dels partits més complicats d'aquesta jornada de Lliga, i és que les tianenques visitaran la pista del líder de la categoria, l'handbol Bordils. Un partit important que, si guanyen, podria permetre'ls ascendir fins a la segona posició de la classificació. Cita important també pel futbol sala La Conaria, que visita aquest cap de setmana al camp del Xocala Sant Andreu, el líder de la classificació. És, per tant, un partit a priori complicat, tot i que en alguns dels matxs guanyats el rival no s'ha imposat amb massa autoritat. I acabem amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana, que tindrà l'oportunitat aquest cap de setmana de redreçar les últimes ensopegades. Podrà fer-ho davant de l'Arenys de Mar, que es troba 3 punts per sota. Es tracta d'un equip que ha baixat de primera territorial aquesta temporada, un fet que, sumat a les nombroses baixes del conjunt tianenc, pot portar complicacions perquè els homes de Joan Caçador es facin amb la victòria. L'entrevista. En el marc del cicle de teatre familiar Bambolines, aquest diumenge arriba a la nostra vila la companyia Gralla Manufactures, que oferirà l'espectacle Una nit al museu. El muntatge explica la divertida història de dos vigilants nocturns d'un museu on han de custodiar una important obra pictòrica, però una nit és molt llarga i no tenen ningú que els vigili. Nosaltres volem conèixer més detalls i és per aquest motiu que hem convidat als estudis d'aquesta casa un dels actors, el tianenc Oriol Linyan. Bon dia. Hola, bon dia. Benvingut, i primer de tot, doncs parlem de què és el que ens presenta aquesta obra. Hem fet una avançada a l'argument, però encara suposo que podem donar més detalls, no? Bueno, sí, està bastant bé, però jo tampoc avançaria a conteixements a la gent que vingués. El resum aquest està perfectament bé. Sí. Va, pensem alguna pinzelladeta més, si més no. Bueno, és això, són dos vigilants d'un museu que fan el torn de nit i entren a treballar, i resulta que el dia següent han de custodiar, doncs, han de vigilar una obra molt important d'un pintor molt reconegut que es diu Robert Marchand, I res, i a la nit es queden sols i passen unes quantes cosetes. I a partir d'aquí suposo que va tenint lloc doncs, tot aquest argument fins a arribar a aquest desenllaç final que no desvetllarem. Correcte. Si més no. Aquí, Tiana, et coneixem doncs, perquè integres The Mortimers, Can Boter, que representa doncs, una miqueta arribar aquí a la sala Albéniz, jugar a casa, no, suposo? Bé, bé, content, no? Perquè també és la primera vegada que vinc amb una companyia de fora, que no és d'aquí Tiana o que no... Bé, vaja, no havia vingut mai amb una altra companyia de fora a actuar aquí Tiana. I bé, també és allò un punt d'aquells d'il·lusió, no? Que dius, hosti, guai, no? Vaig a casa, és un dia d'aquests que em podré aixecar una miqueta més tard, que no hauré de marxar més d'hora i anar no sé quin poble. I bé, i tot queda a casa. També fa una mica més de cosa, no? També, però... Això t'anava a dir, canvia una miqueta la perspectiva pel fet doncs, que molta gent que hi haurà al públic ja et coneix d'abans? Bueno, la perspectiva no canvia, no? De fet, la teva feina és la mateixa. L'únic que quan estàs a dalt, les cares doncs, són conegudes, no? I clar, coneixes també una mica més la reacció de la gent per on pot tirar i això, no? Però bé, sí, no... Bé... Sempre tens aquell puntet una mica més de com més nerviós, no? Perquè jugues a casa i tothom et coneix. Però bueno, la feina és la mateixa, vull dir. Et coneixem en la vessant de The Mortimers i també en la vessant de Can Boter, però no et coneixem en la vessant de Gralla Manufactures. Parlem una miqueta d'aquesta companyia i en quin moment doncs, passes a integrar-la? Amb els de Gralla ja fa bastant de temps, d'anys que ens coneixem de fer teatre d'animació més aviat al carrer. I... Va bé, ara farà 2 anys o així, o 2 anys i pico, que es va crear aquest espectacle i ens ho van proposar a mi i al Johnny. El Johnny és l'altre company, l'altre protagonista de l'espectacle. I sí, vam dir que sí, la proposta ens va agradar molt, ens van proposar de fer un espectacle de creació pròpia amb la base de començar fent unes improvisacions, a veure què sortia, tot en clau de pallasso. I a partir d'aquestes improvisacions doncs vam anar, va sortir aquesta història, es va crear aquesta història, però tot a base de les improvisacions, que eren sobre els contraris, sobre el blanc, el negre, el dolç, salat. I a partir d'aquí doncs vam anar traient diferents escenes, diferents gags o diferents trossos de l'espectacle i ho vam anar lligant amb aquesta història que ens semblava que anava bastant bé amb les improvisacions que anàvem fet. Per tant, trobem un espectacle en clau de clown, de pallasso, no? Sí, correcte. I ens deies que no es tracta d'un espectacle nou, sinó que ja fa 2 anys, si no m'equivoco. Sí, que... jo crec que ho vam estrenar farà 2 anys ara. Per tant, interpreto que ja heu visitat diferents teatres. Sí. Quina serà la resposta que ha tingut? Doncs molt bona. La veritat és que allà on hem anat, la gent que ha vingut m'ha sortit supercontenta, vull dir... Molt contents nosaltres també, ha tingut una resposta molt bona. Quins són els punts forts de l'espectacle que podríem destacar? No ho sé, perquè és bastant, pels que actuem, és bastant dens, o sigui, som 2 persones i clar, no, és un no parar, o sigui, quasi tot el rato estem a escena, no hi ha cap moment de descans. I jo sempre dic que amb el tècnic també és un 50% a nosaltres, 50% al tècnic, perquè el tècnic no només fa les llums, sinó també fa el so, i ha d'estar molt amb nosaltres, saps? No es pot despistar un moment, perquè hi ha coses que va tot molt junt. I en aquest sentit, doncs, això, trobo que és un 50% dels actors, un 50% del tècnic. Per tant, interpreto, perdó, que hi haurà molts recursos auditius, o jugueu molt. Correcte, sí. Precisament amb tot això. Sí. Per tant, posada en escena, si més no, important en aquest sentit. És a dir, no només és allò de dir és la interpretació, sinó que també jugueu amb molts altres recursos. Sí, evidentment. També hi ha una escenografia que és bastant important i també doncs, juguem una mica amb ella. Parlem del públic, perquè sobretot, bé, parlem d'un públic familiar, però els grans protagonistes en aquest tipus d'espectacles acostumen a ser els nens. I una pregunta que acostumem a fer aquí, i també doncs, per comparar impressions, el públic infantil és exigent o no? Molt, molt. És molt exigent. Pensa que un nano en un teatre, que estigui sentat a una cadira, segons quines edats és difícil, i que no es mogui, que estigui concentrat en la història, i que ho entengui tot, i que hi participi també, no és fàcil. Nosaltres ho hem aconseguit. Nosaltres hem... La resposta dels nens i inclús la dels adults ha sigut boníssima. Vull dir, els nanos estan superposats en la història. Vull dir, inclús et demanen, et diuen coses i... Molt bé, funciona molt bé amb els nanos i amb els grans també. Vull dir, evidentment, tota la gent adulta que ve a acompanyar els nens doncs es queda i al final de l'espectacle doncs et feliciten, els diu que els ha agradat molt i que molt bé. Sí, és a dir, molt. Que fins i tot arriba als pares també sense cap mena de problema, no? Sí, jo sempre dic que el llenguatge... A veure, el llenguatge teatral enfocat als nens o en aquest cas del pallasso enfocat als nens... una persona adulta també ho pot veure, perquè tots hem sigut nens, i vull dir, jo crec que no deixem mai de ser nens una mica, no? I doncs això també està enfocat una mica als pares que venen, no? També és un espectacle encarat als nens, però també hi ha algun petit guinyo enfocat als grans, no? Uh-huh. I ja que et tenim aquí, aprofitant la vinentesa que ets tianenc, que coneixes de prop aquest cicle de teatre familiar Bambolines, és un cicle que està molt consolidat ja al nostre municipi, què et sembla que s'aposti doncs, precisament pel teatre familiar a través d'aquesta doncs, iniciativa, d'aquest cicle? Jo ho trobo molt bé. De fet, són iniciatives boníssimes, vull dir, un diumenge a la tarda que els nanos puguin anar al teatre a veure qualsevol obra de qualsevol format, ho trobo molt educatiu. Els nanos haurien d'estar acostumats més a anar al teatre, no? A estar més acostumats a veure teatre. De fet, et trobes a vegades nens, o pares, si més no, que són els que haurien d'educar els nostres nens en tots els àmbits de la vida, doncs que dones compte, dius, hòstia, aquest nano sembla que no està mai un teatre, no? Uh-huh. O, i aquestes coses te les trobes també a vegades, o per exemple que vas a un teatre un diumenge i et trobes que només està el com es diu, el regidor o el que s'encarrega del teatre, no? I està ahí sol i tots els nanos estan allà, els han deixat els pares i quan acaba l'obra tornen a buscar-los, no? Vull dir que es troba en aquest cas que el conserge ha de fer una mica de pare i de controlador. Mm-hmm. Quan en un teatre els nens petits, per exemple, jo sóc partidari de que vagin acompanyats amb els pares, que els pares els ensenyin com s'han de comportar en un teatre, si més no, no? I no siguis tu a vegades que ho hagis d'explicar. O sigui, reivindicar el públic familiar en si, no només el públic infantil. Sí, sí, sí, evidentment. En què tenim treballant ara? No sé si a banda d'aquest espectacle d'una nit al museu, doncs estàs treballant en d'altres projectes. O hi tens pensat? Sí, de fet, amb Mortimer estem a veure si surt una cosa nova en col·laboració amb una altra companyia. A veure si comencem els assajos aquest desembre. A part d'això, doncs amb Mortimer també tenim, ara que venen els Nadals, a les Nadales amb el Pau Riba, el Gisàs de Natzaret, i el Tió també em sembla que comença ja a preparar-se. Vull dir, sí, amb aquestes cosetes anem fent. Tot uns clàssics, eh? Això dels Gisàs sí, de Natzaret. Exacte. Em sembla que és... quina temporada estem parlant ja? Moltíssimes, no? En porteu? Déu-n'hi-do, sí. No t'ho sé dir, de memòria, perquè són uns quants anys. I el Tió, que també, doncs, pels nens petits, doncs, expliquem aquesta història del Tió tianenc, sí, no?, del piano. Ja s'ha convertit en tradició, no?, diguéssim, està molt bé. Bé, de fet, abans d'acabar l'entrevista, a mi m'agradaria retornar una miqueta a la idea inicial que ens ha portat a fer-la, que és aquest espectacle d'una nit al museu. Trobem algun missatge així que vulgueu enviar als nens i nenes que hi seran a l'auditori? Bueno, que s'ho passin bé, que disfrutin i que... I això, i que s'ho passin bé, no? Que està per això, ja està. Doncs bé, una estona d'esbarjo, que també doncs, és una bona oportunitat i fer-ho a casa, si més no, i concretament a la sala Albéniz. Recordem que la cita és, com sempre, el diumenge a partir de les 6 de la tarda i el preu de l'entrada és de 3 euros. Nosaltres hem fet un tastet d'aquesta obra, ho hem fet amb un dels protagonistes, amb l'Oriol Linyan, tianenc. Per tant, doncs, tindrem aquesta companyia que en aquest cas doncs, normalment venen de fora, en aquest cas no, tenim presència tianenca. Doncs moltíssimes gràcies per acostar-te als estudis d'aquesta casa i fins d'una altra. A vosaltres. Adéu. L'entrevista.